जोजलपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेनसा फुटिखु मेगा हर्ज निनादेपी सकल भाजुमैजु पासा पिन्त दुनुगला निसे लसकुसव हना बनादु ज्याजो बाख दबुली जी कविता श्रेष्ठ पाके निनामी पासा थौ ज्याजो बाख दबु या न्यागु बोजुल थौ ज्याजो छि हरेक मंगलबार निनेसिया पेता इ या बुख धुंका न्याता इ तक्क निनादी फै थौ ज्याजोले छि मचा मचा बले निनादेगु बाख थसिया थकाली पिंके निनादेगु बाख अले छि गबलेन मन्यानागु बाख त जि कनेगु छु अले बाख त विभिन्न सफु पत्र पत्रिका साभार या नाना कनेगु जुई थोजिया जोले छिन बोतिकया दिफै यदि छिन बाख चोया देगु खसा त्रिपुरे सोरे चोंगु रेडियो उपत्यका या ज्याकुथि स्वापुतया छिगु बाख चोया हया दिफै छि चोया चोया हया देगु बाख थोजिया जोले वाचन यागु वचन थोहे ज्याझो बाख दबु पाखे जि बियाचनागु जुल उकिया नीति इमेल एड्रेस ख BAAKHAN BAKHA DABOOW@gmail.com napanapa chi thojyajo ya ta haliyang radio upatika.com.np pakena ninachona degudu chi sa thojyajo ya ta bebe juyachongu samajik sanjal facebook ke page dekana taigudu page thukathadu BAAKHAN BAKHA DABOOW टाइप याना उगु पेज लाइक याना दितन इनाप याना चुना बाख दबु पेज वना जिस ब्यातैगु लिंके क्लिक याना अन छि थैत लागु इले ज्याझो बाख दबु नेना दिफै छि फेसबुक मार्फत जित छोया हया देगु सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया या तन जि दुनुगल निसि ग्रहण याना थु ज्याझोले अज्जन बालक बाख वाचन याना छिगु न्यानी न्यवेगु बचान ज्याझो बाख दबु पाखे जी कविता श्रेष्ठ ब्याचनागु जुल बाख दबु या मु आजु धैगु हे बाख पाखे बिगु ज्ञान त छित इनेगु अले बाख न्यंका न्याय पुगेगु ख न्याय पुगेगु नाप नाप ज्ञान वर्धक न जुइगु जुली थु छगु बिस्क कथ या ज्याझो न्याकेगु आजु कथ जी ओया चनागु दु निनामी पासा थौ जी थु ज्याझोले छगु सामाजिक अले छगु पारिवारिक बाख जोना छिगु न्यानी ओया चनागु दु बाख या छ्योख फोन या घंटी स चोमिख बिमल ताम्राका आ थु फोन या घंटी स धैगु बाखने थु फोन या घंटी स छ्या न्याय गथे ना न्याय थु फोन या घंटी गु कथा या सुचबी थु दक्को खसी के त थुई के त बाख नेने पाके वने बाखले दुहाउने न्य छपु ने पुछि चंगु मेनेने मे धुंका झि नेने गुजुई ज्याझोले बाख फोन या घंटी स ज्याझो नेना चुना दिस ये पुसे चौंगु मेन्ने धुंका हाकना छकला सुकुसे याना चोना ज्याजो बाका दबुली जी कविता श्रेष्ठ बाके नेनामी पासा झासा आजी बाखाले दुहाने बाला का ध्यान बिया नेना दिसे हैं फोन या घंटी सा चोमी भाजू बिमल ताम्राकार छे फोन या घंटी नापा लिपाना न्या निच्छिया निगु पेंगु कॉल लावा थाउला तारं ता फोन या घंटी न्या ना जोना थथेला गुबले फोन या घंटी मन्या गन पिने जगह तार सॉट जुया जगह थथे फोन या घंटी न्या गुला मखु थथे मने खलाका चोना बले फोन या घंटी न्या गु क्रम न्या ना तो चोना नहा पा पिली हे झनन न चोना वाला भतीज रिसीवर लुने न ज्ञान आवला तले जाथुया चोम तिरे मैजु तल तु हाला हाला चिको थे मदीला ख्या जगला आला फोन होया चोंगु थन भुतली तोती जेगु मखुका मचा तन कुनी मात्ने होमवर्क केना जुने जुइका एछि मता लागि छु जि थन चोते हे दु छा फोन फान मलोसि अथे खुया छु याना चोना दियागु अन मनु ते गज्जागु अर्जेंट कॉल होया चोनी याक न फोन लना दिस फोन या घंटी तिरर तिरर न्यागु न्याना हे चोना नुग झन झन धुकु धुकु चोना वाला छा थौ थु फोन या घंटी मदिक क न्याना चोना छु अजागु कारण मदे क अथे फोन या घंटी न्याय मदु जुजुगु जुई धका फोन लने त ला छोया मन भतीजा ग्या मुएसे धका फोन लने ते ना बले तल दुर तिर मैजु कुहावला फोन या घंटी वेगु दित उखुनु हे धयागु मखुला छित कलर आईडी छगु तया दिस धया फर्म छकु भरेना न्यास दा फुले ओ गागु मखुला मखुसा सुयागु फोन ओल धयागुला सिगु खनी मागु ओ मसुपिनेगु फोन ओगु सा लोसा जिल मुआ मदुगु फोन ओसा मलहोसा जिल छु वाल्ल चोना दियागु फोन न्यामेसियागु ओसा लोना दिस जिहे जिउनी छु खुपाल हामथे वता चोना दियागु फोन या घंटी न्याय गुदित बाघौती लिपा मोबाइल या घंटी न्यात मोबाइल नंबर सोया अह मसुगु नंबर मखु सुयागु फोन जुई धका बिचायना सोया गुबले थोन नंबर ला मोबाइल वोगु मदु म मसुगु नंबर लोने बले मदिक्क मुतु लाना हैगु जक खला धका ग्यात मखु थते तारन ता फोन या मायक थन छु जुई तेन भिंगुसा म भिंगुसा छु जुइगु निश्चित पक्का जुल मोबाइल या घंटी न तारन तान्य नाचो न द मोबाइल लोने हे ज्ञान आवल मेल आल जुजुगु जुई धाथे चुनावल आ मोबाइल या घंटी न्या तकी लुनाहे छुएगु कोछिना मन बल्ला का तले जाप भुगु स तया हे वा मोबाइल को था तू तोता थाहा वना जा नया चोम हेसियन हैप कुनी चोत पाखे जको वना चो न फोन या घंटी न्या थे मोबाइल या घंटी न्या थे न्याप धुन न थोया चो न जा नया कुहा होया नुचिला चो चो मोबाइल या घंटी हान न्या था वैसे जुजुगु जुई धका थुपाले मन बल्ला का फोन लोना धया हेलो छगु ममसिगु स उखेन थोया वल हेलो छिचन्द्र कृष्ण खला छा थे छिचन्द्र कृष्ण खला ख जी चन्द्र कृष्ण हे ख अले छा थे खछु धासा छिगु नामे या जग्गा छिम भेचा थगु नामे नाम सारी या तिंगु दु चिके छु दसी दुला गो जिगु नामेला गन जग्गा मधु लालपुर जा मधु सोया दिस छिगु नामे या जग्गा चित्तपोल गावी से लुया वगु दु अले भेचा वो छिगु जग्गा थगु नामे या तिंगु दु बु निपित्या दु चिके छुछु भोंदु दक्को मुना तया दिस छित आनाया 1 लाख या ल्याख छपी ओ चार आनाया 20 लाख दा बिगु अले मागु ज्या फुक जिमिस तु याना जिमिस हे ओ जग्गा कायगु जु स छिके दुगु भों फुक माला तया दिस लिपा हान कल या उखे फोन दिकुगु स ताय द त फोन दिके व ओ यानुग दुकु दुकु मिनावल चित्त पोल या जग्गा धाल आता का खोपे चित्त पोले जग्गा दूध का सुना धया तगु मधु ओया नुगले तस्क है चिता सुम दया वाला